Chwała Bogu. Z lekkim opóźnieniem. Mam nadzieję, że brat Sławek wybaczy. Przypominam o wyłączeniu telefonów. Witam wszystkich domowników i gości. Niech to będzie dobry czas, w którym wsłuchujemy się w Boży głos, i słyszymy ten głos i podążamy za tym głosem. Otwórzmy list Jakuba. Będzie dość nietypowo, bo dziś będzie przemawiać jedynie Boże Słowo, bez komentarza. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, do 12 pokoleń, które są w rozproszeniu. Pozdrowienie. Za pełną radość uznajcie, bracia moi, gdy wpadacie w rozmaite doświadczenia, wiedząc, że wypróbowanie waszej wiary sprawia wytrwałość, a wytrwałość niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli dojrzali i w pełni wyposażeni, w niczym nie odczuwający braków. A jeśli ktoś z was odczuwa brak mądrości, niech prosi Boga, który daje ją wszystkim szczodrze i bez wyrzutów, a będzie mu dana. Jednak niech prosi z wiarą, nie wątpiąc. Kto bowiem wątpi, przypomina falę morską gnaną i miotaną tu i tam przez wiatr. Niech taki człowiek nie myśli, że otrzyma coś od Pana. Mąż o rozdwojonej duszy, niestały na wszystkich swoich drogach. A niech uniżony brat chlubi się ze swojego wywyższenia, bogaty natomiast w swoim uniżeniu, że jak kwiat trawy przeminie, albowiem wzeszło palące słońce i wysuszyło trawę, a kwiat jej opadł i zginęło piękno jego oblicza. Tak i bogaty zwiędnie na swoich drogach. Błogosławiony mąż, który znosi próbę, który został wypróbowany, gdyż otrzyma wieniec życia, który obiecał Pan tym, którzy go miłują. Niech nikt, gdy jest poddawany pokusie, nie mówi: przez Boga jestem kuszony, bo Bóg nie jest podatny na kuszenie ze strony zła, ani sam nikogo nie kusi. Ale każdy jest kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie dajcie się zwieść, moi umiłowani bracia. Wszelki dobry podarunek i wszelki dar doskonały zstępują z góry od Ojca Świateł, u którego nie istnieje zmienność lub cień poruszenia. Gdy zechciał, zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli niejako pierwociną Jego stworzeń. A tak, bracia moi umiłowani, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu, bo gniew męża nie wykonuje sprawiedliwości Boga. Dlatego odrzućcie wszelką plugawość i obfitość złości. Przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które jest w stanie zbawić wasze dusze. A stańcie się wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Albowiem jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, ten jest podobny do człowieka, który przygląda się w zwierciadle swojemu naturalnemu obliczu, bo przyjrzał się sobie i odszedł i natychmiast zapomniał, jakim był. Ale kto wierzy w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, ten jest słuchaczem, ten nie jest słuchaczem zapominającym, lecz wykonawcą dzieła. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jeśli ktoś pośród was uważa, że jest pobożny, a nie powściąga swojego języka, lecz oszukuje swoje serce, tego pobożność jest próżna. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: troszczyć się o sieroty i wdowy w ich ucisku i strzec siebie samego przed skalaniem przez świat. Bracia moi, nie łączcie wiary Pana naszego Jezusa Chrystusa, Pana chwały, ze stronniczością. Bo gdyby wszedł na wasze zgromadzenie mąż mający złoty pierścień w lśniącej szacie i wszedłby też i ubogi w brudnej szacie i patrząc na to, co, na tego, co ma lśniącą szatę, powiedzielibyście do niego: ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście: ty stań tam, albo usiądź tu u mojego podnóżka, to czy nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się niegodziwie rozumującymi sędziami? Słuchajcie, bracia moi umiłowani, czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze i dziedziców królestwa obiecanego tym, którzy go miłują? Ale wy znieważyliście ubogiego. Czy nie bogaci was uciskają i czy nie oni ciągną was do sądów? Czy nie oni bluźnią pięknemu imieniu, które zostało wezwane nad wami? Jeśli rzeczywiście wypełniacie królewskie prawo zgodnie z Pismem, będziesz miłował swojego bliźniego jak siebie samego, dobrze czynicie. Lecz jeśli jesteście stronniczy, to popełniacie grzech i jesteście przez prawo napomnieni jako przestępcy. Albowiem ktokolwiek zachowuje całe prawo, a potknie się w jednym, staje się winnym wszystkiego. Bo ten, który powiedział: nie będziesz cudzołożył, powiedział też: nie będziesz mordował. A jeśli nie będziesz cudzołożył, ale będziesz mordował, stałeś się przestępcą prawa. Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. Sąd bowiem bez miłosierdzia odbędzie się nad tym, kto nie okazał miłosierdzia. A miłosierdzie triumfuje nad sądem. Co za pożytek, bracia moi, jeśli ktoś powiedziałby, że ma wiarę, a nie miałby uczynków, czy taka wiara może go zbawić? A jeśli brat albo siostra byliby nadzy i odczuwaliby brak codziennego pożywienia i ktoś z was powiedziałby im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie się, a nie dalibyście im tego, co konieczne dla ciała, jaki z tego pożytek? Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Ktoś jednak powie: ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, bez twoich uczynków, a ja tobie pokażę moją wiarę z moich uczynków. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. I demony w to wierzą i drżą. A czy chcesz poznać, pusty człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Abraham, ojciec nasz, czy nie został uznany za sprawiedliwego z uczynków, gdy ofiarował Izaaka, swojego syna, na ołtarzu? Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami, a z uczynków wiara została uczyniona doskonałą. I tak wypełniło się pismo, które mówi: i uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to policzone za sprawiedliwość i został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie zatem, że człowiek uznawany jest za sprawiedliwego z uczynków, a nie jedynie z wiary. A podobnie i Rahab, nierządnica, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłańców i wypuściła ich inną drogą? Albowiem jak ciało bez ducha jest martwe, tak też wiara bez uczynków jest martwa. Niech niewielu z was staje się nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że surowszy otrzymacie wyrok. My wszyscy bowiem potykamy się w wielu sprawach. Jeśli ktoś w mowie się nie potyka, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może trzymać na wodzy. Oto koniom wkładamy wędzidła w pyski, aby nam były posłuszne i kierujemy całym ich ciałem. Oto i okręty, choć są tak wielkie i pędzone silnymi wiatrami, jednak są kierowane bardzo małym sterem tam, dokąd chce ruch ręki sternika. Tak i język małym jest członkiem, a bardzo się wynosi. Oto mały ogień, a jak wielki las podpala. I ten język jest ogniem, język jest światem nieprawości, umieszczonym wśród naszych członków, tym, co kala całe nasze ciało i rozpala krąg naturalnych skłonności, sam będąc rozpalony przez gehennę. Wszelka bowiem natura dzikich zwierząt i ptaków i gadów i stworzeń morskich jest poskramiana i jest poskromiona przez naturę człowieka, ale nikt z ludzi nie może poskromić języka. Złoto nieposkromione, pełne śmiertelnego jadu. Nim wysławiamy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Nie może tak być, bracia moi. Czy źródło z tej samej szczeliny tryska słodką i gorzką wodą? Czy może, bracia moi, figowiec wydawać oliwki albo winorośl figi? Tak też żadne źródło nie wydaje słonej i słodkiej wody. Kto jest mądry i rozumny pośród was, niech to pokaże czynami wypływającymi z jego dobrego postępowania w łagodnej mądrości. Ale jeśli macie gorzką zazdrość i kłótliwość w swoim sercu, nie wynoście się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość wstępująca z góry, ale ziemska, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam zamieszanie i wszelka zła sprawa. Ale mądrość, która jest z góry, najpierw jest prawdziwie czysta, następnie pokojowo usposobiona, łagodna, dająca się przekonać, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna. Ale owoc sprawiedliwości zasiewany jest w pokoju tym, którzy czynią pokój. Skąd wojny i skąd walki pośród was? Czy nie pochodzą one z waszych namiętności, które walczą w waszych członkach? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Wojujecie i walczycie. Nie macie jednak z powodu tego, że nie prosicie. Prosicie, a nie utrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamierzając to wydać na wasze namiętności. Cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest wrogością wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy wydaje się wam, że na próżno Pismo mówi, do granic zazdrości tęskni za duchem, któremu dał w nas mieszkanie. Większą jednak daj łaskę, dlatego mówi, Bóg przeciwstawia się pysznym, a pokornym daje łaskę. Poddajcie się więc Bogu, a przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Przybliżcie się do Boga, a przybliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca ludzie o rozdwojonej duszy. Uznajcie swoją nędzę i smućcie się i płaczcie. Wasz śmiech niech obróci się w żałość, a radość w smutek. Uniżcie się przed obliczem Pana, a wywyższy was. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia brata i osądza swojego brata, obmawia prawo i osądza prawo. A jeśli osądzasz prawo, nie jesteś wykonawcą prawa, ale sędzią. Jeden jest prawodawca, który może zbawić i zgubić. Kim ty jesteś, że osądzasz innych? A teraz wy, którzy mówicie dziś albo jutro, pójdziemy do tego miasta i będziemy działać tam przez jeden rok i będziemy handlować i ciągnąć zyski. Wy, którzy nie wiecie, co będziecie jutro, co będzie jutro, bo czym jest wasze życie? Parą jesteście, która na krótko się ukazuje, a następnie staje się niewidoczna. Zamiast tego powinniście mówić: jeśli Pan będzie chciał, to będziemy żyć i uczynimy to lub owo. A wy tymczasem chlubicie się swoimi przechwałkami, wszelka taka chełpliwość jest zła. Kto więc wie, jak dobrze czynić, a nie czyni, ma grzech. Przyjdźcie teraz wy, bogacze, zapłaczcie z zawodzeniem nad utrapieniami, które przychodzą na was. Bogactwo wasze zgniło, a wasze szaty zostały zjedzone przez mole. Wasze złoto i srebro zaśniedziało, a ich śnieć będzie służyć za świadectwo przeciwko wam i trawić będzie wasze ciała jak ogień. Zgromadziliście skarby w dniach ostatecznych. Oto krzyczy wstrzymana przez was zapłata robotników, którzy zżeli wasze pola, a wołania żniwiarzy doszły do uszu Pana zastępów. Żyliście na ziemi w rozkoszach i w zbytku, utuczyliście swoje serca jak na dzień rzezi. Skazaliście i zamordowaliście sprawiedliwego, już się wam nie przeciwstawia. Dlatego, bracia, bądźcie cierpliwi aż do przyjścia Pana. Oto rolnik oczekuje na cenny plon ziemi, zachowując wobec niego cierpliwość, aż otrzyma deszcz wczesny i późny. Bądźcie i wy cierpliwi i umacniajcie swoje serca, bowiem blisko jest przyjście Pana. Nie wzdychajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli osądzeni. Oto sędzia stanął u drzwi. Bierzcie za przykład, moi bracia, znoszenie zła i cierpliwość proroków, którzy mówili w imieniu Pana. Oto za szczęśliwych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i widzieliście zakończenie Pana, bo wielce miłosierny i litościwy jest Pan. A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani jakąkolwiek inną przysięgą, ale wasze tak niech będzie tak, a wasze nie niech będzie nie, abyście nie popadli pod sąd. Jeśli ktoś cierpi zło między wami, niech się modli. Kto jest dobrej myśli, niech śpiewa. Choruje ktoś pośród was, niech przywoła do siebie starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imieniu Pana. A modlitwa wiary uratuje chorego i Pan go podniesie, a jeśli dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie jedni drugim upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście zostali uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem mającym podobne do nas doznania i w modlitwie pomodlił się, aby nie padał deszcz i nie spadł deszcz na ziemię przez 3 lata i 6 miesięcy. I znowu modlił się, a niebo dało deszcz i ziemia zrodziła swój owoc. Bracia, jeśli ktoś z was zostałby odwiedziony od prawdy, a ktoś by go zawrócił, niech wie, że kto zawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, uratuje jego duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Amen. Powstańmy. Panie Boże nasz, dzięki Tobie za kolejny dzień, który dajesz nam przeżywać. Dzięki za słowo, które może być dla nas pokarmem, może być dla nas pochodnią na naszych drogach. Dzięki, że to słowo jest doskonałe i przemawia, dotyka i czyni swoje wielkie dzieło w naszym życiu, w życiu tych, którzy Ciebie nie poznali jeszcze i dzięki temu słowu poznają, bo to są słowa pochodzące od Ciebie i w nich jest moc. Moc do przemiany życia. Dzięki, że przemawiasz do nas i że dzisiaj też jesteś pośród nas, żeby nas prowadzić, przemawiać, pocieszać, zachęcać, korygować. Dzięki Tobie za to, Ojcze. Amen. Modlimy się, kochany Ojcze, abyś dzisiaj otworzył nasze

Boże mój, zmień me serce, odnów je w strumieniach łaski Twej, które w Tobie są. Jeśli, Panie, jest jakaś słabość w życiu mym, niech będzie zwyciężona mocą Twojej miłości. Przytul mnie miłością Twą, Panie mój, Panie mój, oczekując Cię, jak orzeł wznoszę skrzydła, z Tobą wzbijać się, Twój duch prowadzi mnie mocą Twojej miłości. Otwórz oczy me, pozwól ujrzeć piękno Twe i poznać miłość Twą, mieszkaj w sercu mym. Poznawaj umysł mój, niech wola Twa wypełnia się, żyję dzień po dniu mocą Twojej miłości. Przytul mnie miłością Twą, ogarnij. Przypisz mnie do siebie, Panie mój, Panie mój, oczekuję Cię, jak orzeł wznoszę skrzydła, by z Tobą zwijać się, Twój duch prowadzi mnie mocą Twojej miłości. By z Tobą wzbijać się, Twój duch prowadzi mnie mocą Twojej miłości. Będzie bowiem jak drzewo zasadzone na wodach, które swoje korzenie zasadzą. swego okresu okaże się wielcem. Wzniosłym pionem chwały od początku jest miejsce naszej świątyni. Panie Nadziejo Izraela, wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni. Ci, którzy odstępują ode mnie, będą zapisani na ziemi, gdyż opuścili Pana źródło żywego. Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony. Zbaw mnie, a będę zbawiony. Ty, Bogiem, jesteś moją chwałą. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowa. Dziękujemy Ci, że możemy się spotkać się tutaj razem i uświęcać Twoje imię. Bądź uwielbiony, Panie, w zgromadzeniu. Bądź uwielbiony w naszych sercach, Panie. Bądź uwielbiony przez nasze życie, nasze uczynki, Panie. Aby świecić Twoim blaskiem, Twoim światłem, aby wszyscy nasi przyjaciele, znajomi, rodzina widzieli, jaką przemianę w naszych sercach Pani dokonała w świecie. Uwielbię, proszę, moja Pani. Uwielbię, Pani. Siebie w nas. Bądź uwielbiony. Chwała Tobie. Królu, Król. Amen. Amen. Króla chwały, jak przychodzi z ogniem swym i ziemia drży, ziemia drży. Ja widzę, jak Twa miłość zmywa cały świat grzech, i ludzie chcą śpiewać pieśń. Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach. Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach. Niech przyjdzie pokolenie, pełni wolę Twą, ufność swą w Tobie ma. Wołam o przebudzenie, przyjdzie przez modlitwę moc, gdy szukać Cię będziemy wciąż. Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach. Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach. Uzdrów mnie dotykiem swym, pozwól niewidzialne widzieć oczom mym. Pokaż mi, jak kochać tak, jak kochasz Ty. Wzrusz mnie tym, co wzrusza Cię. Wszystko, co posiadam dla Królestwa jest, gdy z tej ziemi zmierzam ku wieczności. Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach. Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach. Hosanna na niebiosach. Hosanna na niebiosach. Hosanna na niebiosa. Panie, my też chcemy dzisiaj z chórem Twoich aniołów przychodzić do Ciebie z tymi prostymi pieśniami, które nie są w stanie wyrazić tego, co czujemy, Panie, naszej wdzięczności, naszej chwały. Ale wiemy, Panie, że Ty jesteś tym, który patrzy na nasze serca, które chcemy wylewać przed Tobą, Panie, z wdzięcznością, z miłością, z uniżeniem przed Tobą, poddaniem się, Panie, Tobie we wszystkim, abyś mógł, Panie, nas każdego dnia przemieniać, przekształcać, obrabiać jak ten materiał, który w rękach mistrza nabiera tego kształtu, który Ty sobie, Panie, wymarzyłeś. I tak pomóż nam, Panie, abyśmy byli ulegli, chętni, mimo bólu, Panie, mimo, że ta praca nie jest miła i przyjemna, Panie, kiedy są te doświadczenia i próby, ale chcemy, Panie, mieć przed nami ten cel uświęcenia, upodobnienia do obrazu Twojego Syna, Pana Jezusa, i pomóż nam, Panie, być gotowymi na wszystko, co trzeba, abyś kształtował w nas ten obraz, aby nas było coraz mniej, a Jego w nas coraz więcej. I pomóż nam, Panie, aby każdy kolejny dzień, który nam dajesz, był właśnie tą ciągłą przemianą, ciągłym szukaniem tego, by się bardziej Tobie podobać, by być bardziej Tobie posłusznym, by lepiej znać Twoje Słowo, Panie, by ono obficie mieszkało w sercu każdego z nas, by nie było w nas jakiejś rutyny, jakiejś nawykowości, jakiejś religijności, ale te serca gorące dla Ciebie, Panie, kochające Ciebie ponad wszystko. Do tego potrzebujemy Ciebie, Panie, Twojej mocy w naszym życiu, Twojego Ducha uzdalniającego nas do tego wszystkiego, co dobre. Przyjmij, Panie, chwałę, uwielbienie, dziękczynienie dzisiaj z naszych serc. Niech Ciebie, Panie, rozraduje i ucieszy to wszystko, co tutaj ma miejsce, co będzie miało miejsce i na całym świecie, gdzie Twój Kościół spotykał się, czy będzie się spotykał na różnych miejscach świata. Prosimy, Panie, odbierz sobie chwałę. Amen. Amen. Jeszcze raz witam wszystkich braci, siostry, miłych gości z bliska i z daleka. Dobrze być razem, uczyć się u Bożych stóp, uwielbiać naszego Pana. Także po to się tutaj gromadzimy i tak jak Adam rozpoczął od czytania 5 rozdziałów, co rzeczywiście było wyjątkowe. Ja przeczytam 1 wiersz, ale 5 razy. Także otwórzcie razem ze mną 2 list do Koryntian, 13 rozdział i 11 wiersz. Zbliżamy się do końca rozważania tego listu. Zajęło nam to prawie 2 lata. Z oczywiście innymi też usługami na inne tematy, ale rozważamy ten list rozdział po rozdziale, wiersz po wierszu już od jakichś 2 lat. I łatwo jest, czytając listy, dochodząc do tych końcowych słów, tak szybko przez nie przebiec, ponieważ wydaje nam się, że już nie zawierają nic wartościowego, jakieś pozdrowienia, jakieś po prostu końcowe myśli, ale jeśli uważnie czytamy, to widzimy wiele pereł w tych ostatnich słowach. Apostoł, kończąc list, sumuje, zbiera to wszystko, o czym mówił w tym liście. I ten wiersz jest swego rodzaju podsumowaniem tego poselstwa, które apostoł Paweł kierował do zboru w Koryncie i przez to, że Duch Święty zachował dla nas te słowa i my dzisiaj możemy czerpać z tego słowa dla siebie naukę. 2 list do Koryntian, 13 rozdział, 11 wiersz. I przeczytam w 5 różnych przekładach, abyście mogli zobaczyć, jak różnorako tłumaczę te wiersze. Więc patrzcie w swój przekład i uważnie słuchajcie i zwróćcie uwagę na pewne różnice w tłumaczeniu tego wiersza. Najpierw przeczytam z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Na koniec, bracia, miejcie się dobrze, bądźcie doskonali. Pokrzepiajcie się. Bądźcie jednomyślni. Żyjcie w pokoju. A Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Teraz z Biblii Warszawskiej. W końcu, bracia, bądźcie zdrowi. Doskonalcie się. Weźcie sobie napomnienie do serca. Bądźcie jednomyślni. Zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Teraz przekład dosłowny. W końcu, bracia, radujcie się. Bądźcie otwarci na pouczenie, napomnienie. Bądźcie jednomyślni. Zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Przekład toruński. Na koniec, bracia, radujcie się. Bądźcie wzmocnieni. Bądźcie zachęceni. To samo myślcie. Zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. I na koniec przekład dynamiczny. Kończąc, chciałbym was, bracia i siostry, zachęcić do tego, byście radowali się w Panu. Wzrastajcie w doskonałości. Zachęcajcie się wzajemnie. Bądźcie jednomyślni. Zachowujcie pokój między sobą, a Bóg ofiarnej miłości i pokoju będzie z wami. Teraz troszkę lepiej słychać? O, teraz jest głos, tak? Troszkę nam uciekł tutaj na inne mikrofony. A więc, tak jak powiedziałem na początku, mamy tutaj zwięzłe podsumowanie tego wszystkiego, do czego apostoł Paweł wzywał Koryntian i czytając jego inne listy, widzimy, że też innych chrześcijan w innych zborach. Ten wiersz zawiera chrześcijańskie powinności wynikające ze szczerej, nieobłudnej wiary, zabiegającej o Bożą miłość i Boży pokój w jego Kościele. Paweł, zauważcie, nie uwzględnia na tej liście żadnej z tych kwestii, do których ludzie w świecie dążą, a nawet w Kościele. Nie mówi tutaj na koniec o finansowej pomyślności wierzących, nie mówi o zdrowiu, chociaż w przekładzie warszawskim jest bądźcie zdrowi, ale zaraz zobaczymy, że nie o to chodzi, więc Paweł tutaj nie życzy im fizycznego zdrowia, oczywiście nie życzy im choroby, nie zrozumcie mnie źle, ale nie o to tutaj chodzi. Paweł nie mówi tutaj o szeroko pojmowanym szczęściu, które rzekomo chrześcijaństwo ma nam zapewnić na tej ziemi. Paweł nie mówi o tym, żeby cieszyli się szacunkiem społeczeństwa, żeby cieszyli się prestiżem, niezależnością, nic z tych rzeczy. Paweł, wydaje się, nie przywiązuje do tych rzeczy wagę, nie przywiązuje wagi. Chociaż wielu ludzi dzisiaj, nawet w Kościele, przywiązuje do nich wielką wagę. Takie wartości w ogóle nie pojawiają się na żadnej jego liście chrześcijańskich dążeń i pragnień. A więc nasze rozważanie skupimy na przyjrzeniu się tym słowom, których tutaj Paweł używa, tym czasownikom, tym poleceniom, które na koniec tego listu daje Koryntianom. I zaczniemy od drugiego tutaj polecenia na tej liście, ponieważ ono zawiera w sobie podsumowanie całości przesłania tego wiersza. Mamy tutaj takie słowo, które swoim znaczeniem obejmuje doskonałość, dojrzałość, pełnię, całkowitość. Ono jest tutaj różnie tłumaczone. Jest to greckie słowo katarcizo i oznacza uporządkowanie rzeczy, które nie są we właściwym stanie. Mówi o ustawieniu we właściwym miejscu tego, co jest źle ułożone, co jest nieuporządkowane. Naprawienie tego, co jest zepsute. Podjęcie działań, aby to, co chore, było uzdrowione. I to widzimy w pierwszym i drugim liście do Koryntian. W tym zborze było wiele rzeczy, które wymagały naprawy, uporządkowania, ustawienia we właściwym miejscu, ponieważ były w niewłaściwych miejscach. A więc celem tego działania, do którego Paweł tutaj wzywa, jest osiągnięcie prawidłowości, doprowadzenie do pełni, do całości, właściwego funkcjonowania. To słowo katartizo pojawia się w świeckim kontekście, na przykład podczas przygotowania statku do podróży. Wzięcia na statek wszystkiego, co jest niezbędne, aby podróż się powiodła. Występuje w kontekście wyposażenia armii do bitwy, a więc nie może tam niczego zabraknąć. Wszystko, czego żołnierze potrzebują, muszą mieć, aby odnieść sukces w walce. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w 3 rozdziale i 10 wierszu, apostoł Paweł używa tego słowa w takim kontekście. Chcemy uzupełnić, i tu jest to słowo, chcemy uzupełnić to, czego brakuje w waszej wierze. A więc widzimy, to słowo ma takie znaczenie uzupełnienia, dania tego, czego brakuje, zaspokoić braki, wyposażyć. W medycynie to słowo było używane podczas nastawiania zwichniętego stawu albo właściwego zestawiania złamanej kości. Powszechnie było stosowane w sytuacjach, gdy coś było źle zrobione, źle przygotowane, nie było gotowe, nie było w porządku i musiało zostać naprawione, uporządkowane, odpowiednio przygotowane. W Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale i 21 wierszu czytamy o Janie i Jakubie, którzy razem ze swoim ojcem byli w łodzi i naprawiali sieci. I tu jest użyte to samo słowo. Naprawiali, czy przygotowywali sieci. Mamy tutaj użyte to słowo, które może oznaczać, że rozplątywali to, co było poplątane, wiązali to, co było rozerwane, układali sieci w należyty sposób, aby można je było użyć podczas połowu. A więc Paweł mówi, że coś takiego trzeba robić w Kościele. Trzeba rozplątywać supły, trzeba naprawiać to, co zerwane, trzeba przygotowywać to, co jest niegotowe. W Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale i 40 wierszu Pan Jezus mówi: nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz. I tutaj to wyrażenie należycie będzie przygotowany, to jest to jedno greckie słowo. Należycie przygotowany jak mistrz. W 1 liście Piotra w 5 rozdziale i 10 wierszu czytamy: a Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach sam was do niej przysposobi. Tu jest to słowo. Bóg po różnych cierpieniach was przysposobi do wiecznej chwały. A więc Bóg przygotowuje, udziela wszystkiego, co niezbędne, abyśmy mogli znaleźć się w Jego wiecznej chwale. Wracając do 2 Koryntian 13 rozdziału, Paweł użył już tego słowa w tym rozdziale pod koniec 9 wiersza, gdy modlił się o Koryntian. Tam czytamy, modlimy się, abyście byli doskonali. 9 wiersz, koniec tego wiersza. Albo i w innych tłumaczeniach, modlimy się o wasze wzmocnienie. Albo w innym jeszcze przykładzie, modlimy się o waszą duchową dojrzałość, o waszą przydatność. Czyli z jednej strony widzimy, że to, co Paweł im nakazuje, było też obiektem jego modlitwy. Zauważcie, że bardzo często Bóg od nas czegoś wymaga, do czegoś nas wzywa, co nie oznacza, że my się o to nie modlimy, by Bóg tego w nas dokonał, by Bóg nam w tym pomógł. To nie jest tak, że albo Bóg coś zrobi, albo my coś zrobimy. Bardzo często jest tak, że to Bóg w nas coś robi, co nie oznacza, że odbywa się to bez naszego udziału. To nie oznacza, że jesteśmy bierni w tym procesie. Bóg nas do czegoś wzywa, ale my ciągle jesteśmy świadomi, że bez Niego nic nie możemy zrobić. Dlatego modlimy się, aby dopomógł nam, aby uzdolnił nas, aby wyposażył nas, abyśmy byli w stanie zrobić to, do czego nas powołuje, do czego nas wzywa. Z jednej strony Bóg jest źródłem chrześcijańskiej doskonałości, dojrzałości, przysposobienia, a z drugiej strony w Bożym Kościele jest wiele rzeczy, które nie są w porządku, nie są na miejscu, nie są zharmonizowane z Bożą wolą i Bóg wzywa swoje dzieci, wzywa nas do podejmowania ciągłego wysiłku, aby zaprowadzać porządek, aby ustawiać rzeczy na właściwym miejscu, aby podejmować starania, by naprawiać to, co źle działa. Na tym polega duchowa pełnia, duchowa dojrzałość, duchowa doskonałość. Funkcjonować konsekwentnie, zgodnie z Bożym Słowem i z Bożą wolą. Gdyż tu widzimy obraz doskonałości. Cokolwiek jest zepsute, cokolwiek nie jest na właściwym miejscu, cokolwiek nie jest w harmonii z Bożą wolą, winno być naprawione i umieszczone we właściwym miejscu. W liście do Efezjan w 4 rozdziale, 12 i 13 wierszu czytamy o potrzebie apostołów, proroków, nauczających, pasterzy, ewangelistów. Po co? Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. I to słowo przygotować jest właśnie naszym słowem. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Aby święci byli w stanie służyć. To jest zadaniem apostołów, proroków, nauczających pasterzy i ewangelistów. Umieścić wszystko w Kościele na swoim właściwym miejscu. Doprowadzić wszystko do harmonii, doprowadzić wszystko do doskonałego porządku. To jest przygotowywanie świętych do dzieła posługiwania. To jest budowanie ciała Chrystusowego, aż stanie się dojrzałym człowiekiem i osiągnie miarę pełni Chrystusa. I musimy, kochani, dążyć do takiego podejścia do wszystkiego. Do wszystkiego. Zarówno w naszym osobistym życiu, jak i w życiu Kościoła. Do takiego podejścia, jakie oglądamy w osobie naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Jego myśli, Jego słowa, Jego życie, wszystko było w doskonałej harmonii, w doskonałej pełni. Tam niczego nie brakowało. Tam nic nie było w niewłaściwym miejscu. Ale w Nim widzimy, wszystko jest tak, jak trzeba. To jest ten, o którym Ojciec może powiedzieć, to jest mój umiłowany Syn. W Nim mam pełne upodobanie. Wszystko mi się w Nim podoba. Wszystko jest tak, jak powinno być. To jest doskonałość, do której, kochani, my jesteśmy wzywani. Do tego mamy dążyć. I do tego Bóg jest mocen nas uzdalniać. Nie możemy pogodzić się z niczym, co jest niewłaściwe, co jest na niewłaściwym miejscu. Oczywiście jesteśmy świadomi, że tu na ziemi nie osiągniemy tej doskonałości, ale musimy do niej zmierzać i zbliżać się, na ile tylko jesteśmy w stanie, na ile tylko Bóg nam pomoże w tym i uzdolni nas do tego. A więc mówimy tutaj o integralności, o duchowej pełni. Paweł mówi Koryntianom, macie różne rzeczy do naprawienia. Pewne sprawy są niezgodne z Bożym zamysłem i muszą być doprowadzone do porządku. Pewne rzeczy, które nie są we właściwym miejscu, muszą być poprawione. I to są dla nas, kochani, życiowe wskazania. Idąc przez całe nasze chrześcijańskie życie, musimy przywracać rzeczy do porządku, ustawiać priorytety na właściwe miejsca, przyznawać się do popełnionych przez nas błędów, grzechów, korygować nasze błędy. Jeśli w którymkolwiek momencie naszego życia znajdziemy się w miejscu, w którym sądzimy, że już nie mamy nic do poprawienia, że już nie mamy nic do zmiany, że już wszystko jest tak, jak powinno być, to albo jesteśmy już w niebie, albo się zgubiliśmy. Na tym poprawianiu, uzupełnianiu, doskonaleniu w wielkiej mierze polega zadanie Kościoła. Spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność za ciągłe porządkowanie spraw między nami. I jest to niekończąca się praca. Chwała Bogu, nie jest to syzyfowa praca, ale jest to praca, którą z Bożą łaską i pomocą możemy posuwać do przodu. Co nie oznacza, że kiedykolwiek ją skończymy i dotrzemy do kresu i powiemy, wszystkiego dokonaliśmy. Niestety nie. Ciągle pracujemy, pracujemy, pracujemy i końca nie widać. Cały czas trudzimy się nad tym, by doprowadzać nasze życie do harmonii z Bożym Słowem i z Bożą wolą. Tam, gdzie występują błędy teologiczne, musimy je korygować. Tam, gdzie są grzechy, musimy je wypleniać. Tam, gdzie są zaburzone relacje między braćmi i siostrami, podejmujemy trud, aby je uzdrowić, aby je przywrócić. Tam, gdzie panuje lenistwo, obojętność, apatia, ospałość, potrzeba wysiłku, by je przekształcać z Bożą łaską w zaangażowanie, poświęcenie i gorliwą naszemu Panu służbę. Dlatego w Piśmie Świętym czytamy, że jeśli znasz kogoś, jeśli widzisz kogoś, kto jest twoim bratem, kto jest twoją siostrą, a grzeszy, to masz iść do tej osoby, masz skonfrontować ją z jej grzechem, pomóc jej rozprawić się ze złem. Jeśli jesteś człowiekiem żyjącym według Bożego Ducha, to jak mówi list do Galacjan, 6 rozdział, 1 wiersz, będziesz odbudowywać, będziesz poprawiać, będziesz podnosić, to samo słowo, które tutaj mamy, będziesz podnosić tych, którzy upadli w grzech, którzy się potknęli, którzy zbłądzili. Nie będziesz tylko zajmował się sobą, ale będziesz miał baczenie na innych, aby ich budować, aby im pomagać, aby ich podnosić, aby ich prostować, aby ich kształtować. Do tego Paweł wzywa Koryntian. Do tego i my, kochani, jesteśmy wzywani. Z miłością konfrontuj, zachęcaj, wzmacniaj, buduj. I módl się za braci i siostry, aby ich życie i twoje życie było uporządkowane. Aby cały nasz zbór i każdy zbór, z którego jesteście, bracia i siostry, aby funkcjonował w harmonii z Bożą wolą i Jego słowem, w którym ta wola jest nam objawiona. To była wielka pasja apostoła Pawła. Zaprowadzanie Bożego porządku. Porządkowanie spraw w Bożym Kościele. Jak widzieliśmy w tym liście, Koryntianie byli wzywani do odrzucenia fałszywych nauczycieli, do odrzucenia ich kłamstw i herezji i pomówień, jakie rzucali na apostoła Pawła. Byli wzywani do walki z grzechami ciała i przeciwstawiania się presji otaczającego ich grzesznego świata. Aby tego dokonać, musieli z pokorą akceptować Bożą prawdę i odrzucać wszelkie bezbożne myślenie i grzeszne postępowanie. I to jest wielkie dzieło, do którego i my jesteśmy wzywani. Musimy podejmować wszelki trud i wprowadzać wszelkie niezbędne zmiany, aby doprowadzać siebie samych i naszą społeczność, której jesteśmy częścią, do harmonii z Bożą wolą. Nie studiujemy Bożego Słowa po to, żeby o nim dyskutować i popisywać się jego znajomością. Rozważamy Boże Słowo po to, aby coraz lepiej poznawać Bożą wolę i pełnić ją. Taki jest cel naszego osobistego i wspólnego rozważania Bożego Słowa. Zawsze staramy się dostosowywać do Bożej woli, do tego, co jest Bożym pragnieniem. Dlatego tak wielki nacisk kładziemy na zdrową naukę, na zdrowe myślenie, bo z nich płynie zdrowe życie. W 11 wierszu 13 rozdziału 2 listu do Koryntian są wymienione jeszcze cztery elementy, które pomagają w osiągnięciu tego wielkiego celu, o którym mówi ten czasownik stojący tutaj na drugiej pozycji. I spójrzmy na te cztery pozostałe jeszcze elementy. Po pierwsze, widzimy wezwanie do radości. Mamy tu greckie słowo chairete. Niektóre przekłady tłumaczą to greckie słowo jako formę pożegnania, ponieważ rzeczywiście w języku greckim to słowo tak często funkcjonowało. W tej potocznej Grece, w której Nowy Testament jest zapisany, mamy to słowo, które na co dzień było używane jako forma pozdrowienia, a więc gdy kogoś spotykaliśmy, mówiliśmy chairete, czyli raduj się. I jak się żegnali, to mówili chairete, raduj się. I widzimy to w różnych też miejscach Ewangelii, na przykład w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale, 49 wiersz, mamy to słowo, gdzie Judasz przystępuje do Jezusa i mówi witaj, bądź pozdrowiony mistrzu, a więc mówi raduj się mistrzu. I pocałował Jezusa. W 27 rozdziale i 29 wierszu widzimy żołnierzy, którzy upletli koronę z cierni, włożyli Jezusowi na głowę tą koronę, dali mu do ręki trzcinę i padając przed nim na kolana, naśmiewali się z niego, mówiąc: witaj, królu Żydów, chairete, bądź pozdrowiony, raduj się, królu Żydów. W Mateusza 28:9 widzimy, że Gdy Jezus zmartwychwstał i kobiety szły przekazać to Jego uczniom, Jezus wyszedł im na spotkanie i powiedział: Hajrete, witajcie, albo radujcie się. A one podeszły, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A więc widzimy, że to słowo występuje, nawet dzisiaj Adam, jak czytał ten pierwszy wiersz z listu Jakuba, tam też to słowo występuje, gdzie jest przetłumaczone najczęściej pozdrowienia. To jest to samo słowo. Natomiast znaczenie tego słowa, sens tego słowa w swojej istocie oznacza radowanie się. Było oczywiście formą pozdrowienia, i działało to tak jak hebrajskie słowo szalom. Pewnie wiecie coś na temat tego słowa. Co znaczy słowo szalom? Pokój, pokój, prawda? Ale wśród Żydów funkcjonowało również jako forma pozdrowienia. Kiedy Żydzi się witali, mówili szalom. I kiedy się żegnali, mówili szalom. I podobnie to samo greckie słowo w podobny sposób funkcjonuje. Myślę, że w tym fragmencie raczej niż przetłumaczyć je żegnajcie, miejcie się dobrze, bądźcie zdrowi czy coś takiego, myślę, że dobrze jest zachować jego pierwotny sens, ponieważ tak ono też bardzo często występuje w Nowym Testamencie. W liście do Filipian na przykład w 4 rozdziale, gdzie Paweł mówi: radujcie się, powtarzam, radujcie się, używa tego samego słowa, hajrete. A więc myślę, że i tutaj raczej Paweł do tego zboru na koniec mówi: bracia, radujcie się. Jako chrześcijanie, kochani, nie możemy być posępni, ponurzy i marudzący. Powinna nas cechować radość. Paweł 4-krotnie do Filipian kieruje te słowa: radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się, radujcie się. 4 razy im mówi. Nie wystarczy raz powiedzieć. Niektóre rzeczy Bóg nam musi powtarzać, jak młotkiem do głowy musi nam wbijać, bo my mamy tendencję do zachmurzania się. Mamy tendencję do martwienia się, zamartwiania się, lękania się, smucenia się, biadolenia, narzekania, szemrania. A Bóg mówi: słuchajcie, macie wiele powodów do radości. Radujcie się, zawsze się radujcie. W każdej sytuacji. List do Galacjan, 5 rozdział i 22 wiersz, mówi nam, że radość jest owocem Ducha Świętego. Jeśli jesteś człowiekiem, w którym mieszka Duch Święty, to owocem tego Ducha jest między innymi radość. Radość. Radość w Panu, radość w Jezusie. Ja nie mówię o radości z okoliczności, bo mogą być takie, nad którymi trzeba płakać. A nie mówię o radości z powodu sytuacji geopolitycznej na świecie, bo jest wiele rzeczy, nad którymi trzeba płakać. Ale mówimy o radości w naszym Panu, w naszym Bogu, w tym, kim On dla nas jest, co dla nas uczynił, co nam obiecuje. W 1 liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale i 16 wierszu, Paweł mówi, że mamy się radować cały czas. Mamy się bez ustanku radować. W 1 liście Piotra, 4 rozdziale i 13 wierszu, Piotr mówi: radujcie się i to w takiej mierze, w jakiej jesteście uczestnikami cierpień podobnych do Chrystusa. Nawet gdy cierpimy dla Chrystusa, z powodu Chrystusa, upodabniając się do Chrystusa, co mamy robić? Radować się. Radować się. Czy to jest możliwe, ktoś powie? Pewnie, że jest możliwe. Czytamy w Dziejach Apostolskich, że uczniowie, kiedy głosili dobrą nowinę o Jezusie, zostali zbici, wychłostani. I co robili? Radowali się. czuli się wywyższeni w ten sposób, że byli uznani za godnych, by cierpieć dla Chrystusa. Jakże dalekie to dzisiaj od naszej współczesnej chrześcijańskiej mentalności. Dzisiaj ludziom w Kościele się mówi, że Chrystus wycierpiał wszystko i my nic nie musimy cierpieć. Że On wszystko wycierpiał, a my dzisiaj tylko same słodkości. Ale to nie jest prawda. To jest fałszywa Ewangelia. Lep na ludzi tego świata, którzy szukają szczęścia i myślą, że w Kościele, w Chrystusie znajdą to szczęście, że już nie będą cierpieć, że nie będą mieli problemów i tak dalej. Nie. Jezus mówi, na świecie będziecie mieli ucisk. Posyłam was jak owce między wilki. Będziecie w nienawiści u wszystkich. Każdy, kto chce pobożnie żyć w Chrystusie, będzie cierpiał, będzie znosił prześladowania. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian pokazuje nam, jak wiele cierpiał dla Chrystusa. Kiedy Chrystus powoływał apostoła Pawła, powiedział, pokażę mu, ile on dla mnie będzie musiał wycierpieć. Ale to nie znaczy, że w cierpieniu mamy być smętni, to nie znaczy, że w cierpieniu nie mamy powodu do radości. Nawet kiedy cierpimy, nawet kiedy z naszych oczu czasami płyną łzy, mamy powód do radości w Jezusie. Zawsze mamy powód, dlatego mamy się zawsze radować. Zawsze mamy kierować nasze oczy na naszego Pana. I w Nim jest nasza radość. Niekoniecznie w naszych okolicznościach. Niekoniecznie w tym, co przeżywamy. Niekoniecznie w tym, co wokół nas się dzieje. Piotr mówi, radujcie się w takiej mierze, w jakiej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, abyście w pełni szczęśliwi, w pełni radujący się, mogli przeżywać radość w czasie objawienia się Jego chwały. Jeśli dzisiaj potrafisz się radować w Jezusie, w każdym czasie, kiedy Jezus powróci, będziesz radował się w Jego chwale. Ale co z tymi, którzy dzisiaj ciągle niezadowoleni z tego, co Pan Jezus im daje? Co z tymi, którzy ciągle mają powody do narzekania i biadolenia? Czy Boża dusza znajdzie w nich upodobanie? Tak jak czytamy, nie znalazła upodobania w tych, których ciała zaległy pustynie. Dlaczego? Bo ciągle narzekali, ciągle szemrali, ciągle byli niezadowoleni z tej manny, którą Bóg im dał, z tej wody, której im ciągle brakowało, z tej podróży, którą musieli odbywać. Takim Bóg przeznaczył. Taki był Boży zamysł dla nich. I oni zamiast się radować, że już nie są niewolnikami w Egipcie, radować się z tego, jak wielką ręką Bóg ich wyprowadził, radować się z wszystkich Bożych obietnic, które Bóg im dał, oni szemrali, oni marudzili, oni narzekali. I niestety duża część dzisiejszego Kościoła jest do nich podobna. Wielu ludzi siedzi w Kościele ze smętną miną. Jest czas, by śpiewać Bogu pieśni chwały, a ci coś mruczą pod nosem. Zamiast serca wykrzykiwać do Boga z wdzięcznością i uwielbieniem i dziękczynieniem za Jego wielką łaskę, za Jego wielkie miłosierdzie, za Jego wielką dobroć wobec nas, za Jego cudowne obietnice. Jakże możemy być niewdzięczni? Jakże możemy nie radować się w naszym Bogu? Pamiętacie tych 10 trędowatych, których Jezus uzdrowił? Jezus był zdumiony, że tylko jeden Samarytanin powrócił, by podziękować. A gdzie pozostali? Tak wiele otrzymali. Zostali wyciągnięci ze śmietnika tamtych czasów. Jako trędowaci byli usunięci ze społeczeństwa. Nie mieli żadnych praw. Musieli z daleka wszystkich omijać. Nie mogli być blisko swojej rodziny. Nie mogli wykonywać normalnej pracy. Nie mieli normalnego życia. Byli lękiem i postrachem dla wszystkich. I Jezus to zmienił. Cudownie ich uleczył. I co? Tylko jeden wrócił z dziękczynieniem, z radością. Jeśli prześledzimy ten temat radości w Nowym Testamencie, to zobaczymy, że nasza radość jako chrześcijan ma być wielka, ma być obfita, ma być nadzwyczajna, niezwyczajna, nadzwyczajna. ma być żywa, ma być niewypowiedziana, taka, że nawet nie da się słowami tej radości wyrazić. Ma być nieustanna i ma być pełna zachwytu Bogiem. Powinniśmy być radośni w każdym czasie. Bóg rozprawił się z naszą przeszłością. Nasze grzechy, wszystkie nasze grzechy zostały przebaczone i zapomniane. Nasza teraźniejszość jest pod mocą i kontrolą Bożego Ducha. Nasza przyszłość jest bezpieczna dzięki Bożym niezawodnym obietnicom. Radujmy się z tego. Chrześcijańska radość nie jest czymś powierzchownym. Chrześcijańska radość to doświadczenie wypływające z głębokiej pewności, że Bóg jest dobry, że jest mądry, że jest wszechmogący i że On panuje nad wszystkim. Wszystko jest pod Jego kontrolą. Okoliczności na powierzchni naszego życia mogą się zmieniać. Powierzchnia naszego życia może być wzburzona. Przychodzą sztormy i przychodzą burze. Ale w głębi odrodzonego serca jest pewność, że Bóg ma pełną kontrolę nad wszystkim, co się dzieje i Bóg wykorzystuje to wszystko ku naszemu dobru i ku swojej chwale. Wiemy, Paweł pisze w liście do Rzymian w 8 rozdziale i 28, mówi, my wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, którzy według Jego postanowienia są powołani. Czy wierzysz w to? Czy wiesz o tym? To raduj się, to wesel się z tego. We wszystkim, czyli także w czasie choroby, w trudnościach, czy to ekonomicznych, czy problemach w pracy, czy w relacjach z ludźmi. Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują, którzy są powołani według Jego woli. Dalej Paweł pyta, któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie? Przychodzą. Czy ucisk? Przychodzą. Czy prześladowanie? Tak, są. Czy głód? Tak, niektórzy wierzący są głodni. Czy nagość? Tak, niektórzy nie mają się w co ubrać. Czy niebezpieczeństwo? Czy miecz? To są retoryczne pytania. Cóż nas odłączy? Czy jest coś, co nas może odłączyć od miłości Chrystusa? Jakie problemy, jakie straszne doświadczenia, jaki ból, jakie cierpienie może odłączyć nas od miłości Chrystusa? Paweł mówi, w tym wszystkim, co na nas przychodzi, zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Jestem bowiem pewien, mówi Paweł, jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. I radowanie się w naszym Panu wynika z tej właśnie chwalebnej pewności. Tym, co daje nam tę pewność, jest nasze poznanie Boga. To, na ile znamy Boga, na tyle jest widoczne w naszym życiu, w naszej radości. Zgłębianie Bożego Słowa prowadzi nas do poznawania Bożego charakteru, z czego rodzi się niezachwiana pewność w Jego charakter, w Jego obietnice i moc do ich realizacji również w nas. Kiedy poznajemy charakter naszego wielkiego Boga, radujemy się w Nim. Bóg jest źródłem radości i nasze poznanie Boga przejawia się w naszym życiu spontanicznie, w radości. Kiedy nie znamy Boga, kiedy nie ufamy Bogu, kiedy nie polegamy na Bogu, mamy powód do tego, żeby się niepokoić, żeby się martwić, żeby się bać, żeby się stresować, żeby się frustrować. Ale jeśli znamy Boga, który ma nas w swoim ręku, który włosy na naszej głowie ma policzone, który wszystko o nas wie, który we wszystkim współdziała z nami ku dobremu, czegoż mamy się lękać, czegoż mamy się bać, czemuż mamy drżeć, czemu w nas dusza ma drżeć? Raczej winniśmy radować się. Radość jest owocem czy reakcją zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa. Jest też owocem uświęcającego dzieła Ducha Świętego. Radosne dziękczynienie płynie z odrodzonych serc za duchowe błogosławieństwa, Bożą opatrzność, obietnicę przyszłej chwały, wysłuchaną każdą modlitwę, za Pismo Święte, za chrześcijańską społeczność. Jest długa lista rzeczy, którą moglibyśmy sporządzić, za które możemy, z których możemy się radować i za które możemy dziękować. Biblia wielokrotnie nakazuje nam radowanie się, dlatego że radość w Bogu jest głębsza niż powierzchowne emocje. Radość jest niezbędnym elementem tej duchowej pełni, o której mówi Paweł w tym wierszu. Jedną z cech chrześcijańskiej dojrzałości, jedną z cech właściwego uporządkowania wszystkiego w naszym życiu jest wszechobecna radość. I jak Bóg pozwoli, to za tydzień spojrzymy na trzy pozostałe elementy tej chrześcijańskiej dojrzałości i pełni, o których Paweł mówi w tym wierszu. A dzisiaj powstańmy do modlitwy i zawołajmy do Boga. Dzięki Ci, kochany Panie, za to, że nie zostawiasz nas w tym stanie, w jakim znajdujesz nas w tym świecie. Każdy z nas w różnym miejscu, z różnym bagażem doświadczeń, z różnym bagażem problemów, jakie wynieśliśmy z naszych domów, z naszych rodzin, różnych grzechów, których dopuściliśmy się w naszym życiu. Panie, tak wiele w nas jest do Twojej przemiany, do Twojej pracy. I dziękujemy, że czynisz w nas tą pracę, że zbawiłeś nas i przemieniasz nas. Jesteśmy Twoim dziełem w Jezusie Chrystusie, nad którym tak wiele czasu poświęcasz, w które tak wiele energii wkładasz, które kształtujesz dla swojej chwały. Panie, i też nas wzywasz do tego, żebyśmy i my byli częścią Twojego dzieła, żebyśmy i my dokładali wszelkich starań, aby w Twoim Kościele, wśród braci i sióstr, poddawać się Tobie i być użytecznymi dla Ciebie, wzajemnie się kształtować, wzajemnie się posilać, wzajemnie się pocieszać, pouczać, napominać. Uzdalnij nas, Panie, byśmy byli ludźmi, którzy odzwierciedlają dzieło Twojej łaski, którzy są pełni Twojej radości. Panie, daj, żeby nie było w nas marudzenia, szemrania, biadolenia, niewiary, która przejawia się w ponuractwie, posępności. Daj, Panie, żebyśmy zawsze radowali się w Tobie, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy kłamią na temat trudnych okoliczności naszego życia, ale żebyśmy, mówiąc prawdę o tym, z czym się zmagamy i co nas obciąża, i płacząc, kiedy trzeba, żebyśmy jednocześnie sięgali dalej, żebyśmy radowali się w Tobie, żebyśmy widzieli, jak wiele otrzymaliśmy, jak wiele nam dajesz dzisiaj i jak wielkie obietnice, Panie, zapewniają nam świetlaną przyszłość. Prosimy, dopomóż nam być Twoim ludem, który jest coraz zdrowszy, coraz pełniejszy, coraz dojrzalszy. Daj, Panie, żebyśmy nie stali w miejscu, ale posuwali się do przodu. Zmieniaj nas, kształtuj nas i udzielaj nam sił i mądrości i łaski do tego, żebyśmy podejmowali trud wzmacniania, uzdrawiania, korygowania, prostowania tego miejsca, w którym nas postawiłeś, w Twoim Kościele. Daj, Panie, żeby nikt z nas nie był bezużyteczny, żeby nikt z nas nie był bezczynny, ale żebyśmy byli użytecznymi narzędziami, które używasz dla Twojej chwały. Oddajemy Ci hołd i cześć i powierzamy się w Twoje ręce, Panie, abyś kontynuował swoje dzieło w nas i przez nas. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Widzę, że nasze ciało rzeczy mają. I tak się modlę o to, żebyśmy my byli osobami, które tworzą społeczność, w której można o wszystkim rozmawiać. Można mówić o swoich słabościach bez lęku, że ktoś to źle wykorzysta, ale że będzie w każdym z nas chęć podniesienia, podźwignięcia, pomocy, wzajemnej miłości. Dzięki, że mamy cały czas tą wielką zachętę i byśmy przyjmowali i poddawali się tej przemianie, nasiąkali tym myśleniem o miłości wzajemnej, o dobru, o podźwignięciu, o przebaczeniu. Dzięki, że działasz w nas i pośród nas. Amen. Kochany nasz Panie, radujemy się w Twoim wielkim zbawieniu. Radujemy się w Twojej łasce. Radujemy się z powodu Twojego miłosierdzia, które tak hojnie, tak obficie zostało nam darowane w Jezusie Chrystusie, który poniósł wielkie sprzeciwy, wycierpiał tak wiele. Wziął na siebie ciężar naszych win, naszych grzechów, naszych nieprawości, aby oczyścić nas, aby uświęcić nas, aby stawić przed Bogiem czystą, świętą, nieskalaną grzechem oblubienicę. Dziękujemy Ci za łaskę otwarcia naszych oczu, że objawiłeś nam, Panie, nasz opłakany stan, kiedy byliśmy martwi w naszych grzechach i upadkach, dalecy od Ciebie, dalecy od przymierza, bez nadziei, potępieni, zgubieni. Dziękujemy, że otworzyłeś nasze oczy i pokazałeś nam, że nie jesteśmy na drodze życia, ale jesteśmy na drodze śmierci, na drodze zagłady. Dziękujemy, że objawiłeś nam miłość, że mimo naszego opłakanego stanu, mimo naszej wrogości Tobie, mimo naszego buntu, Panie, Ty nas kochasz i nie chcesz naszej śmierci, ale chcesz, byśmy żyli i uczyniłeś wszystko w Jezusie Chrystusie, aby nam darować to życie. Panie, dzięki Ci, że pomogłeś nam to ujrzeć, uwierzyć, chociaż cząstkowo zrozumieć, przyjąć, przyjść do Ciebie i wołać, zmiłuj się nad nami, ratuj nas, Panie, zbaw naszą duszę. Dziękujemy, że dałeś nam tę łaskę pokuty, opamiętania, zawrócenia z naszej bezbożnej drogi, zwrócenia się do Ciebie, jedynego Boga, jedynego Zbawiciela. Dziękujemy Ci. Panie, dzisiaj stoimy przed Tobą, wspominając, tak jak to czynimy regularnie, wspominając Twą śmierć, wspominając Twoje cierpienie, wspominając tę wielką ofiarę, która została złożona, wielką cenę, która została zapłacona, aby oczyścić nas od grzechu, aby oczyścić nas od nieprawości, aby dać nam nowe życie i dać nam wieczność w Twoim Królestwie. Panie, dzięki Ci, dzięki Ci. Daj, byśmy z wdzięcznymi sercami, z uwielbieniem uczestniczyli w tej pamiątce, jedząc z tego chleba, pijąc z tego kielicha, rozmyślając o tym, jak wielkich rzeczy dokonałeś dla nas. Panie, z ufnością powierzając w Twoje ręce nasze życie, wiedząc, że Ty, który rozpocząłeś w nas dobre dzieło, będziesz je pełnił aż do dnia Jezusa Chrystusa, aż do tego wielkiego dnia, kiedy staniemy przed Tobą w gronie aniołów i wszystkich świętych. Panie, i będziemy oglądać Ciebie twarzą w twarz i będziemy przemienieni całkowicie na Twój obraz. Wielbimy Ciebie, nasz Zbawicielu. Pobłogosław, prosimy ten chleb, który zgodnie z Twoim przykazaniem, które dałeś swoim uczniom podczas tej ostatniej wieczerzy paschalnej, którą spożywałeś z nimi przed swoją męką, Ty, Panie, wziąłeś chleb i złamałeś go i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Pobłogosław, Panie, ten chleb, pobłogosław ten kielich. Daj nam wielbić Ciebie, radować się w Tobie, dziękować Ci, wywyższać Ciebie i w tym akcie naszego posłuszeństwa i pełnienia Twojej woli, zwiastowania Twojej śmierci, aż przyjdziesz. Amen. Amen. Panie Jezu, Ty dajesz życie. Dzięki Tobie za to. I jeśli jest w nas życie, niech ono się pomnaża, pogłębia i niech owocuje całym pięknem, które jest w Tobie i może być w nas. Jeśli nie ma w nas tego życia, jeśli Duch Święty jest zasmucony, jeśli odeszliśmy gdzieś, jeśli nasze myśli są, nasze serce jest w ogóle gdzieś indziej, prośba do Ciebie, Panie Jezu, żebyś odnowił, ożywił, podniósł, Tobie jest nadzieja i Ciebie proszę, Panie Jezu, o życie, jak najwięcej tego życia w nas. Amen. Kochani, zapraszamy tutaj do tego stołu, gdzie będziemy jedli z tego chleba, pili z kielicha. Mamy taki zwyczaj, że najpierw przelewamy z tego kielicha do tych mniejszych kieliszków, a jeśli ktoś chciałby pić bezpośrednio z kielicha, to w drugiej kolejności. Także zapraszamy, jedzmy, pijmy, tak jak Pan Jezus powiedział, na Jego pamiątkę. Jeśli ktoś chciałby się pomodlić w trakcie tego, co tutaj czynimy, czy przeczytać jakiś fragment słowa, to jak najbardziej też do tego zachęcamy. Zapraszamy. Usiądźmy jeszcze na chwilkę. Za momencik będziemy kończyć tą część. Jeśli ktoś się bardzo spieszy i musi gnać, nie gna, ale wszystkich zapraszamy, żeby jeszcze zostać. Tam już jakieś są talerzyki, zaraz będzie herbata, kawa, ciasto. Także zapraszamy, żeby jeszcze troszkę zostać, przywitać się, poznać się z tymi, których jeszcze nie znamy. Także serdecznie zapraszamy, jeśli możecie, zostańcie jeszcze z nami. Natomiast Tomek chciałby rzec jeszcze słowa, a później chcemy też modlić się o Tomka, Grażynkę i ich rodzinę. Może Tomek coś więcej powie. Chodź. Chwała Bogu, bracia i siostry. No, postanowiłem powiedzieć parę słów, bo jestem wdzięczny bardzo Bogu i chciałem to oznajmić wam, bracia i siostry. Jestem mu wdzięczny za to, że mogłem w tym zborze przez 2 lata być. Przeprowadzamy się z rodziną na południe Polski. Dziś w tą niedzielę jesteśmy ostatni raz. No, mam nadzieję, że nie ostatni, że jeszcze was odwiedzimy, no, ale już nie tak często będziemy się widzieć. Dzięki Bogu na południu już, że tak powiem, znalazłem Boży zbór, także moje serce się raduje i jest wdzięczne Bogu za Jego łaskę. Są tam bracia i siostry, których już kocham, bo miałem okazję już ich parę razy odwiedzić i moje serce, że tak powiem, się raduje za każdym razem, kiedy tam do nich przychodzimy. Także Boża łaska jest, co jest dla mnie wielką niespodzianką, bo nie wiedziałem, że jakikolwiek zbór może być w mojej okolicy Boży. O, tutaj podchodzi moja córeczka. To może też chcę coś powiedzieć, tak, pożegnać, podziękować, bo zbór się modlił za nią i teraz jest zdrową, śliczną dziewczynką, także też za to Bogu dziękuję. Dużo, że tak powiem, rzeczy się w ciągu tych 2 lat wydarzyło, bo właśnie 2 lata temu, trochę ponad 2 lata temu się nawróciłem, a 2 lata jestem w zborze, także chwała Bogu, dziękuję za wszystko, dziękuję braciom za słowo dobre, za to, że jesteście, że wierzycie, że wasza wiara jest mocna. I chciałbym, proszę Boga o to, żeby była jeszcze mocniejsza, żebyście bardziej kochali, żebyście bardziej Mu cześć oddawali i życzę sobie też tego. Chciałbym być lepszym sługą Bożym niż jestem teraz. Wiem, że jest wiele do poprawy, ale ufam, że w łasce Pana będzie coraz lepiej. No, żona zrobiła parę babeczek na pożegnanie, także mam nadzieję, że będą smakować. No i co więcej, pozdrawiam i serdecznie ściskam wszystkich z Bogiem. Jeszcze się chcemy o was modlić. Może... Grażynka, możemy cię prosić jeszcze do nas? Chodź, kochana. Chcemy jeszcze tutaj o was zawołać do Boga. Powstańmy razem i poprośmy Boga, by błogosławił ich dalej, prowadził. Kontynuował swe dobre dzieło w ich sercach. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za Tomka, za Grażynkę, za ten czas, który mogliśmy spędzić razem, za to, co dałeś nam przeżyć razem i doświadczyć i radować się tym, co czynisz w ich życiu. I modlimy się, kochany Boże, żebyś kontynuował w swej łasce, w swej mocy Twoje dobre dzieło, aby kochali Ciebie z całych serc, z całej duszy, ze wszystkich sił, by ich dzieci też, Panie, poznały Ciebie czym prędzej, żeby oddały Tobie swe serca. Panie, byś ich prowadził i dopomógł w tych nowych relacjach z ludźmi, w zborze, Panie, w pracy, gdziekolwiek będą. Błogosław ich i daj, żeby byli Twoim błogosławieństwem. Udzielaj im wszelkiego dobra, Panie, z Twojego bogactwa w Chrystusie. Prosimy w Twoim świętym imieniu i wywyższamy Ciebie za Twoje dzieło w ich życiu. Amen.